Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 13 czerwca, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Głośne nie dla przyjmowania migrantów, to niezmienne stanowisko polskiego rządu, mówił na antenie Trójki minister do spraw Unii Europejskiej. Partia rządząca poprze zmiany proponowane przez prezydenta w ustawie o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Donald Trump zostanie dziś postawiony w stan oskarżenia. Chodzi o bezprawnie przetrzymywane tajne dokumenty. Oficjalne stanowisko polskiego rządu w sprawie paktu migracyjnego jest stanowcze i niezmienne. Nie ma zgody na przymus przyjmowania uchodźców, mówił gość salonu politycznego Trójki, minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Stanowisko polskiego rządu w tej sprawie jest zdecydowanie przeciwne rozwiązaniom w tej chwili proponowanym jako tak zwane podejście ogólne propozycji paktu migracyjnego. Zresztą polski rząd nie ukrywa tego od dawna, że jest przeciwny wszelkim rozwiązaniom polityki migracyjnej, które będą zawierały obowiązkowy mechanizm relokacji uchodźców. W ubiegłym tygodniu przy sprzeciwie Polski i Węgier unijni ministrowie spraw wewnętrznych przyjęli zapisy paktu migracyjnego. Obowiązuje w nim zasada warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo zapłacą 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Wieczorem w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Jak mówił w Polskim Radiu rzecznik PiS Rafał Bochenek, partia rządząca poprze zmiany proponowane przez prezydenta. Była premier Beata Szydło podkreśliła w Polskim Radiu 24, że komisja jest niezbędna do zbadania wpływów Rosji na polską politykę i powinna zacząć działać jak najszybciej. Bardzo ważna decyzja Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o poparciu tego projektu, tej nowelizacji pana prezydenta, ponieważ komisja powinna zacząć działać jak najszybciej i powinna być powołana jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu i powinna zacząć funkcjonować w najbliższych dosłownie dniach. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy w komisji nie powinni zasiadać politycy, ale eksperci, a wszelkie odwołania mają być kierowane do sądu apelacyjnego, a nie administracyjnego. Realia polityki na linii Warszawa-Moskwa za rządów PO-PSL pokazuje film dokumentalny Reset emitowany przez TVP Info. Jak wynika z dokumentów, dla rządu Donalda Tuska Rosja była strategicznym partnerem, a nie zbrodniczym mocarstwem zagrażającym bezpieczeństwu Polski. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska mówiła w TVP Info, że za czasów Resetu relacji z Rosją zgadzano się na wpuszczanie do Polski niebezpiecznych grup migrantów. Z drugiej strony była blokada na uchodźców z Ukrainy. Kiedy krymscy Tatarzy próbowali szukać bezpiecznego miejsca w Polsce po zajęciu Krymu, kiedy ofiary zbrodni, już wtedy zbrodni rosyjskich na Donbasie, próbowały znaleźć bezpieczne miejsce w Polsce i proszę mi wierzyć, polskie państwo nie zapewniało im tego bezpiecznego miejsca, polskie państwo nie dawało im zgody na pobyt w Polsce. Film Reset przedstawia nieznane dokumenty na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015. Za godzinę w Atenach rusza międzynarodowa konferencja prawników na temat reparacji wojennych. Jej głównym organizatorem jest Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wiceszef resortu Arkadiusz Mularczyk wyjaśniał, że jednym z głównych tematów konferencji będzie kwestia dochodzenia roszczeń przez osoby prywatne. Ofiary II wojny światowej nie mają żadnej drogi sądowej dochodzenia roszczeń, bo po prostu sądy niemieckie odrzucają takie pozwy. Natomiast w Polsce również sądy takie pozwy odrzucają, stwierdzając, że nie można pozwać państwa niemieckiego przed sądami polskimi, ponieważ przed takimi pozwami właśnie chroni immunitet jurysdykcyjny. To jest taka konstrukcja prawna, która uniemożliwia pozywanie innego państwa przez sąd danego państwa. W konferencji wezmą udział prawnicy z Grecji, Polski, Włoch i Serbii. Donald Trump zostanie dziś postawiony w stan oskarżenia przez sąd na Florydzie. Prokuratura zarzuca byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych bezprawne przetrzymywanie materiałów objętych klauzulą ściśle tajne i odmawianie ich zwrotu. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. W ubiegłym tygodniu ława przysięgłych Sądu Federalnego na Florydzie zatwierdziła akt oskarżenia wobec Donalda Trumpa. Prokuratura postawiła byłemu prezydentowi USA 37 zarzutów dotyczących zabrania przez niego z Białego Domu setek tajnych dokumentów. Były wśród nich raporty na temat amerykańskiego programu nuklearnego, słabych punktów w systemach obronnych USA i ich sojuszników oraz plany wojskowe na wypadek ataku na Stany Zjednoczone. W akcie oskarżenia znajdują się zdjęcia pudeł z dokumentami w toalecie ośrodka Donalda Trumpa Mar-a-Lago. Prokuratura twierdzi też, że nawet gdy rząd upomniał się o dokumenty, były prezydent nie chciał ich zwrócić, pokazywał nieuprawnionym osobom, ukrywał i wprowadzał w błąd własnych prawników. Donald Trump nazywa zarzuty polowaniem na czarownice. Twierdzi, że mają one charakter politycznej nagonki i stanowią ingerencję w kampanię wyborczą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na nowe życie dla pacjentów chorujących na serce. Nawet 200 zabiegów ablacji przeprowadzą w tym roku kardiolodzy w Szpitalu Miejskim w Gliwicach. Ablacja to mało inwazyjny zabieg blokujący przewodzenie impulsów wywołujących arytmię. Jak tłumaczy dr Tadeusz Zębi, koordynator oddziału kardiologii, odkąd zmieniło się finansowanie, zwiększyła się liczba zabiegów. Te zabiegi do tej pory robiliśmy z tak zwanego kontraktu sieciowego, czyli szpitalnego. Teraz od niedawna udało nam się wejść do tak zwanej krajowej sieci kardiologicznej i dzięki temu otwarła się nowa ścieżka, która pozwala kwalifikować chorych do tego typu zabiegów przez krajową sieć, która jest oddzielnie finansowana, także pozwala nam to robić więcej zabiegów. Dzięki temu choroba może wejść w fazę remisji i nawet przez wiele lat nie dawać żadnych objawów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś nad Polską, tylko na północy, na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Tam bezchmurnie właściwie, no niewielka ilość chmur. Podobnie jest w zachodniej Małopolsce i na Śląsku. Zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami, no i tylko rano miejscami na południu i na północy. Zachmurzenie małe, miejscami przelotne opady deszczu, a w rejonie Kotliny Kłodzkiej nawet burze. Temperatura w południowej połowie kraju i miejscami nad morzem od 12 do 17 stopni, na pozostałym obszarze od 18 do 21, to oczywiście w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Daleko jeszcze? Znacie to pytanie? Dlatego przed wakacjami zmieniamy stację Orlen w stację Czytację, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Zamieńcie podróż we wspólną przygodę. Czekają na was najlepsze tytuły, by droga się nie dłużyła, tylko króciła. Polecam ja, ptak głośno mówiący. Wejdź na stacjaczytacja.stopcafe.pl lub zeskanuj kod QR i zrealizuj otrzymany kod. Miłej podróży życzy PKN Orlen. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Idealnie 9 minut po godzinie 9, czyli imieniny godziny. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Michał Jakubik za konsoletą, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Witold Lazar przed mikrofonem i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12. Cause you're a

Never Let Me Down Again in Depeche Mode. Dziś, proszę Państwa, wtorek, 13 dzień czerwca, to w kalendarzu. Co jeszcze? Imieniny obchodzą dziś Antoni, Lucjan, Gerard, Grzegorz, Herman, Olga, Tobiasz. Wszystkiego najlepszego dla Państwa solenizantów, potrójnie oczywiście, jak zwykle. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś święto dobrych rad, o tym mówiliśmy w poranku, święto żandarmerii wojskowej, Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat albinizmu i Światowy Dzień Wellness. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś, na święty Antoni, pierwsza się jagódka zapłoni. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry, witam Państwa w kalendarium muzycznym. Dziś z kwiatami do polskich wokalistek, bowiem 13 czerwca urodziła się Antonina Krzysztoń. Było to w 1954 roku. W 1973 w Sulejówku na świat przyszła Katarzyna Kowalska. W 75 w Piotrkowie Trybunalskim natomiast urodziła się Anita Lipnicka. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ale z kwiatami też możemy udać się do panów. Dziś 66 urodziny Michała Bajora i 56 brytyjskiego piosenkarza i autora tekstów znanego z programu Trzeciego Polskiego Radia Davida Greya. Every time I look at you, help me out here, all my words are falling short. Please Forgive Me, David Gray. W 1988 roku na stadionie Wembley odbył się największy od czasów Live Aid charytatywny rockowy koncert potępiający politykę apartheidu w południowej Afryce. Na scenie wystąpili m.in. Sting, Stevie Wonder, Brian Adams, George Michael, Whitney Houston i zespół Dire Straits. Połowa zysków została przekazana brytyjskim organizacjom antyapartheidowym. Resztę przelano na konta stowarzyszeń pomagającym dzieciom w południowej Afryce. No i rok 1995 i bardzo ważna płyta. Alanis Morissette właśnie wtedy wydała swój trzeci w dyskografii album Jagged Little Pill. Kiedy płyta dotarła do pierwszego miejsca listy w Stanach Zjednoczonych, Morissette została pierwszą w historii wokalistką z Kanady, której płyta zdobyła szczyt Billboardu. Jagged Little Pill sprzedała się w ilości ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie i wypromowała takie single jak chociażby ten Ironic. Michał Grabkowski opowiadał Państwu o tych najważniejszych rocznicach, które historia muzyki zapisała pod dzisiejszą datą, 13 dzień czerwca. Kalendarium muzyczne. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 21 minut po godzinie 9.

Hot Chili Peppers. Trójka przed południem, 28 minut po godzinie 9. No to co, proszę Państwa, czas na wycieczkę. Zapraszam. Często opowiadamy Państwu o obiektach, które nie zachowały się do naszych czasów w zbyt dobrym stanie. To się zdarza. Tym przyjemniej jest nam opowiedzieć o miejscach, które dziś wyglądają niemal jak w dniu, gdy w tych obiektach tętniło życie na całego. Dziś właśnie jedno z takich miejsc, o którym oprowadzą nas Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Radzyń Podlaski znajduje się w województwie lubelskim i położone jest na północ od głównego miasta regionu. Miejscowy pałac nie tylko należy do najpiękniejszych założeń w Polsce, ale również uważany jest za najlepszy przykład rokokowej rezydencji w naszym kraju. Co ciekawe, specjaliści porównują go nawet z drezdeńskim Zwingerem i poczdamskim pałacem Sanssouci, gdyż tak dobrze zachowanych rokokowych budowli tego typu w Europie wiele już nie zostało. No i my możemy jedynie żałować, że przepiękne wnętrza pałacu w Radzyniu nie zachowały się do dnia dzisiejszego, gdyż tym bardziej moglibyśmy chwalić się kompletną perłą architektury, której powstanie zawdzięczamy przede wszystkim rodzinie Potockich. Samo miasto nie ma zbyt długiej historii w porównaniu do wielu innych, o których już opowiadaliśmy w naszym programie. Wcześniej w tym miejscu znajdowały się dwie osady, które potem dały początek obecnemu miastu. Miejskie prawa magdeburskie Radzyń otrzymał w 1468 roku z nadania króla Kazimierza Jagiellończyka. Nazwa ta wystąpiła dopiero w dokumentach w latach 80. XVI wieku. W połowie tego samego stulecia zostały one wydzierżawione rodzinie Mniszchów, a następnie król Jan III Sobieski przekazał je wieczystą dzierżawę Stanisławowi Antoniemu Szczuce. I to za czasów tej rodziny stary zamek został przekształcony w pałac. Na przełomie XVII-XVIII wieku Radzyń należał do Stanisława Antoniego Szczuki. W 1685 roku podjęto pracę przebudowie właśnie starego 15-wiecznego zamku Kazanowskich na obronno-reprezentacyjną rezydencję w stylu barokowym. Pracę zapoczątkował ceniony w owych czasach August Locci, nadworny architekt króla Sobieskiego, a budowa zakończyła się w 1709 roku. W kolejnym roku zmarł sam fundator pałacu Stanisław Szczuka. Jego majątek odziedziczyła wnuczka Marianna, która po ślubie z Eustachem Potockim wniosła mu w posagu Radzyń. I w połowie XVIII wieku powstał jeden z najpiękniejszych pałaców w naszym kraju. Nowy właściciel niemalże przez całe lata 50. przeprowadzał kolejną rozbudowę pałacu pod kierunkiem Jakuba Fontany i właśnie w Radzyniu postanowił umieścić swoją główną siedzibę. Założenie powstało na planie prostokąta i obejmowało główny pałac wraz z bocznymi skrzydłami, w których znajdują się okazałe wieże bramne. I do tego park i ogród. Park i ogród zostały założone w tym samym czasie. W założonym parku w 1756 roku powstała oranżeria, również według projektu Fontany, oraz wiele rzeźb autorstwa Jana Chryzostoma Redlera. Całe założenie powstało w tak zwanym stylu entre-cour-et-jardin, czyli pomiędzy dziedzińcem a ogrodem, którego najwspanialszym przykładem w Europie jest francuski Wersal. Co istotne, drodzy Państwo, pałac odegrał także cichą rolę w historii Polski. No zgadza się. Niewiele osób wie, że w pałacu mieszkał i pracował Ignacy Potocki, który między innymi opracowywał niektóre artykuły Konstytucji 3 maja, uchwalonej w 1790. roku. Konstytucji pierwszej w Europie i drugiej na świecie, ale niestety kres świetności budowli przyniosła II wojna światowa. No, w tym czasie był on zajmowany przez Niemców. W 1944 roku w pałacu wybuchł pożar, który całkowicie zniszczył wnętrza rezydencji. Obecnie jest ona sukcesywnie poddawana pracom remontowym, no i z roku na rok prezentuje się coraz bardziej okazale. No i równie pięknie prezentuje się otaczający ją park i ogród. A jeśli chcą Państwo, to mogą Państwo sami to sprawdzić. Do Radzynia Podlaskiego serdecznie zapraszamy wraz z Markiem Gaworskim, który jest autorem książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Program Trzeci Polskiego Radia. Lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Trójka przed południem, za 20,5 minuty godzina 10. Proszę Państwa, zakończył się właśnie bardzo ciekawy eksperyment. Otóż profesor z amerykańskiego Uniwersytetu Południowej Florydy, 55-letni Joseph DiTuri, pobił rekord świata, przeżył pod wodą 100 dni. W piątek zakończył swój eksperyment nazwany Projekt Neptun 100 i po raz pierwszy od 1 marca wynurzył się na powierzchnię. 55-letni Joseph DiTuri, znany w mediach społecznościowych jako dr Deep Sea, mieszkał w podwodnym hotelu w Key Largo. Pomieszczenie znajdowało się ponad 9 metrów pod powierzchnią oceanu, a wszystko można było śledzić na bieżąco w mediach społecznościowych. Naukowiec pierwszy rekord pobił już w maju, wtedy spędził pod wodą 74 dni, no i tu zapewne chodziło o samo pobicie rekordu, oprócz innych rzeczy, no bo wcześniej należał on do takiej pary naukowców z Tennessee w Stanach Zjednoczonych, do pana Bruce'a Cantrella i Jessica Fine. Oni spędzili w tym samym miejscu, w tym samym hotelu w 2014 roku 73 dni i tam 2 godziny i 34 minuty. Tym razem główną częścią eksperymentu było zbadanie tego, jak ludzkie ciało zareaguje na tak długotrwałą ekspozycję, na ekstremalne ciśnienie i, no, i dość izolowane środowisko. A cały projekt został wymyślony z myślą o długoterminowych misjach badaczy oceanów i astronautów. DiTuri chciał chciał też wykorzystać pobyt, by edukować młodzież. Plan był taki, aby połączyć się z 1000 dzieci w wieku szkolnym, no po to, by zainteresować je nauką, technologią, inżynierią, matematyką. W trakcie pobytu pan profesor prowadził też zajęcia online ze swoimi studentami. Przed zejściem pod wodę pan profesor został szczegółowo przebadany, a w trakcie całego pobytu pod wodą jego stan zdrowia był na bieżąco monitorowany. No i po wyjściu, jak się okazuje, jeden ze skutków tak długiego pobytu pod wodą jest taki, że mężczyzna zmalał o pół cala, takie niecałe 1,5 centymetra. Ostatecznie wyniki eksperymentu mają zostać przedstawione w listopadzie. Wtedy się okaże, ile schudł i wtedy do sprawy pewnie wrócimy. Na razie po wynurzeniu powitali go przyjaciele, rodzina, fani, dziennikarze oczywiście. Jak powiedział dr Dipsy, najbardziej brakowało mu słońca. No więc jeśli chcą państwo poczuć to, co profesor Diturin, to wystarczy dzisiaj wyjrzeć przez okno. Electric Light Orchestra sprzed lat. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, za 14 minut 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W tym roku po raz kolejny będziemy obchodzić Święto Przedsiębiorcy. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało dla przedstawicieli biznesu serię spotkań, szkoleń, webinarów i wideoczatów. Będą się one odbywać w drugiej połowie czerwca. Resort uhonoruje też przedsiębiorców, którzy przyczynili się do rozwoju i promocji polskiej gospodarki poprzez m.in. zwiększenie produktywności i innowacyjności, rozwój kapitału ludzkiego czy zapewnienie przyjaznego środowiska dla biznesu i społeczeństwa. Rynek pracy dąży do coraz większej elastyczności. Już 58% polskich firm stosuje elastyczne formy współpracy, obejmujące umowy cywilnoprawne oraz B2B. Najbardziej otwarte na elastyczność są największe przedsiębiorstwa, jak mówi Marek Jarocki z EY Polska. Aż 4 na 5 takich organizacji współpracuje z niezależnymi profesjonalistami. Duże firmy przede wszystkim inwestują w wysokie technologie, w automatyzację, a więc to też sprzyja temu, że chętniej patrzą na te elastyczne formy zatrudnienia. Ten trend trochę wynika z otoczenia, w jakim żyjemy. Głębokiej niepewności od wojny, poprzez pandemię, poprzez pracę zdalną, sztuczna inteligencja. To wszystko wpływa na to, że przedsiębiorcy muszą być coraz bardziej zwinni, muszą szybciej reagować na te zewnętrzne oczekiwania, a zwinność oznacza elastyczne formy współpracy. Przypomnijmy też, że nowelizacja kodeksu pracy, która miała miejsce w kwietniu bieżącego roku, wprowadziła zmiany dotyczące elastycznych warunków pracy także dla pracowników etatowych. W marcu emerytury pomostowe pobierało blisko 40 tysięcy osób w Polsce. Świadczenie w 90% dostają mężczyźni, ponieważ to właśnie oni najczęściej są zatrudnieni przy pracach ciężkich, wynika z danych ZUS. W ubiegłym tygodniu do Sejmu wpłynął projekt, który zakłada uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, a regulacja jest wynikiem porozumienia Solidarności z rządem. Według harmonogramu obrad Sejmu na dziś zaplanowano pierwsze czytanie projektu w tej sprawie. Osoby kupujące pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym nie zapłacą podatku od czynności cywilnoprawnych i będą mogły te pieniądze przeznaczyć na inny cel. Przy zakupie szóstego i kolejnego mieszkania podatek ten będzie z kolei wyższy. Mówi o tym doradca podatkowy Piotr Juszczyk. Podwyższono do 6% stawki tego podatku dla zakupu szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego. Przykładowo przy zakupie mieszkania o wartości 500 tysięcy złotych podatek wyniósłby aż 30 tysięcy złotych. Ta zmiana ma na celu ograniczenie spekulacyjnych zakupów nieruchomości oraz równomierne rozłożenie obciążeń podatkowych. Zmiany w PCC czekają obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw, a to powinno się stać jeszcze przed wakacjami. 18% Polaków przeznaczy od 700 do 1000 zł na tak zwaną kopertę lub prezent weselny, 24% mniej, a 16% zamierza przekroczyć tę kwotę. Wynika z badania Polaków portfel własny. Jako najbardziej obciążający wydatek związany z organizacją wesela 83% respondentów wskazuje koszt sali i cateringu. W dalszej kolejności wymieniane były wydatki związane z zespołem, zakupem sukni ślubnej i garnituru dla pana młodego oraz koszt fotografa i kamerzysty. Inspekcja Handlowa przez cały rok sprawdza, czy paliwa dostępne na polskim rynku spełniają wymagania. Kontrolom podlegają producenci paliw, hurtownicy, magazynujący oraz prowadzący stacje przedsiębiorcy. Celem tych działań jest poprawa jakości paliw, ale przede wszystkim bezpieczeństwo konsumentów i przedsiębiorców. Wszystkich zainteresowanych UOKiK zachęca do skorzystania z wyników kontroli. Są one ogólnodostępne i na bieżąco aktualizowane na mapie paliw dostępnej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. O 16.30 zapraszam Państwa na kolejną pozycję trójkowej redakcji ekonomicznej. Wtedy kolejny serwis i potem po 18.40 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. I could deal with the fight.